آخر کا ماں قبل کے ساتھ کچھ ربط تو صبح ہو گیا تھا, سورہ سبا میں مضمون تھا نفی شفاعت قہریہ. اب سورت فاطر میں نفی شرک فی التصرف کا مضمون آئے گا, نفی شرک فی التصرف کا مضمون آئے گا. اور سورت کا دعویٰ بھی نفی شرک فی التصرف ہے. اس پر 12 دلائل ذکر کیے گئے, جن میں 11 دلائل عقلیہ ہے نفی شرک فی التصرف پر, 12 دلائل عقلیہ اور تبشیرات تخویفات حسب عادت قرآن ذکر کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ فاطر السماوات والارض, الحمدللہ تمام کے باتیں کا سازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے, فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا, وجاعل الملائکۃ رسلا اور بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں, اولی اجنحۃ پروں والے مثنا وثلاثا وربع دو دو تین تین چار چار, یزید فی الخلق ما یشاء بڑھاتا ہے خلق میں جو چیز چاہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر علت بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. اب ذرا سمجھو ابتدا سورت کی مشکل ہے, جہاں پر فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض, فاطر کا کیا معنی ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فاطر کے لفظ پہ بحث کی اور فرماتے ہیں کہ فاطر الفطر سے ہے, فتح الفا الفطر, اور الفطر کہتے ہیں اشک و انشے کسی چیز کو تیرنا, اشک و انشے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاطر کا معنی مجھے بھی نہیں آتا تھا, ابن عباس کہتے ہیں کہ فاطر کا معنی مجھے بھی نہیں آتا تھا, حتیٰ کہ میں گیا ایک جگہ پہ تو دو جٹ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, عربی, وہ جھگڑ رہے تھے اور ان کا جھگڑا تھا یختصمون فی بئر, ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا. فقال احدہما انا فطرتھا, تو ان میں ایک کہنے لگا کہ اس کنویں کو میں نے اقتدار کھودا ہے اس لیے میرا حق ہے. میں سمجھ گیا ہو فطرتھا کا معنی ہے تیر کر کسی چیز کو کھودنا اور کسی چیز کو چیرنا, اشک اسی سے ہے فاطر السماوات, فاطر السماوات, فاطر السماوات. ہاں بھائی تمہارا کیا ہوگا فاطر کا؟ چیر کر بنانے والا, چیر کر بنانے والا. اور بعد میں الفاطر کا مانا چاہیے المخترے, مخترے بلا مثال. فاطر کہتے ہیں بغیر کسی نمونہ اور بغیر کسی مادہ سے چیز کو بنانا. توجہ ہے میری طرف, دو لفظ ہیں قرآن میں ایک لفظ ہے بزیر السماوات، ایک لفظ ہے فاطر السماوات. بزیر کا معنی بھی بلا مثال ثابت کسی چیز کو بنانا، اور فاطر کا معنی بھی بلا مثال ثابت. لیکن فاطر میں اور بزیر میں ایک اور معنی بھی ہے، بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا، بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا. آسمان و زمین کا مادہ کوئی نہیں تھا، اللہ نے بغیر مادے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ایک تو یہ رد ہے فلسفہ پر جو مادہ کو قدیم سمجھتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مادہ کے ساتھ صرف تغیر اور تبدل کی حیثیت سے ہے، یہ نہیں ہے کہ ایجاد مادہ یہ قدرت باری کے نیچے داخل نہیں. حالانکہ یہ شریف کو پڑھے، اللہ نے مادہ کو بھی پیدا کیا اور بغیر مادے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا. دوسرا یہ رد ہے بریلویہ پر. بریلوی کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور کے چار ٹکڑے کیے، ایک سے آسمان بنایا، زمین بنائی، پھر ایک کے چار ٹکڑے کیے، اور وہ کرتے کرتے ساری کائنات نبی پاک کے نور سے بنی. اس لیے وہ کہتے ہیں انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے، مخلوق میرے نور سے. اور اسی طرح جعل اربعۃ اجزاء، چار ٹکڑے بنا کے ساری کائنات آپ کے نور سے. اللہ فرماتے ہیں فاطر السماوات، کوئی نور بھی آسمانوں کا مادہ نہیں، زمین کا مادہ نہیں. آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا بغیر کسی مادے کے. وہ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ وہ اب اٹھ جاؤ، اب تھوڑا سا ٹائم ہے، اور اٹھ جانے کا مطلب ہے بولو، ویسے نہ اٹھ جاؤ. ہاں بھائی، تو ایک مسئلہ لفظ فاطر الابتداء والابتداء بلا مثال قرطبی، اور دوسرا السماوات بل ان کا معنی کیا؟ کہتے ہیں کہ السماوات المراد کے ذکر السماوات بلن العالم کلو، اس سے مراد تمام عالم ہے، صرف آسمان زمین نہیں، العالم کلو سارے کا سارا عالم. یہ امام قرطبی نے لکھا، اور کہتے ہیں نبا بحاذا علی من قدر علی الابتداء قادر الاعادہ سے. اللہ نے فرمایا کہ سمجھو ذرا، جو ذات بغیر کسی مادے کے پہلی دفعہ آسمان زمین کو بنا سکتی ہے، وہ دوبارہ بھی بنانے پہ قادر ہے، دوبارہ بھی بنانے پہ قادر ہے. یہ اللہ نے فرمایا، جا للملائکہ رسولا، بنانے والا فرشتوں کو رسولا، پیغام لانے والا پروں والے، دو دو، تین تین، چار چار پروں والے. اب ذرا خیال کرنا ہے، اللہ نے بنایا فرشتوں کو رسولا، رسول کیا مطلب؟ فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا مطلب؟ جمل والا بزرگ کہتا ہے جاعل الملائکۃ اے بعدہم، یا سارے ملائکہ نہیں مراد، الملائکہ الف لام بھی آ چکا ہے، لیکن یہ عام مخصوص من الباد ہے، سارے نہیں، بال فرشتے تھے جن کو پیغام لانے والا بنایا، رسولا رسول بنایا، سارے نہیں. اب وہ جو باد ہے نا، باد ان کو رسول بنانے کا کیا مطلب ہے؟ بعض رسولوں کو، بعض فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے دو معنی ہیں. رسول، ہاں، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس پر بات کی، کہتا ہے جاعل الملائکہ وساطا بینہ و بین انبیائہ، اللہ نے یہ جو بات فرشتے ہیں ان کو وسائط بنایا ہے، اپنے اور انبیاء کے درمیان سفیر بنایا، اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک وہی پہنچانے والے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء مومنین کے دلوں میں القائے خیر کرنے والے، وہ یہ وسائط ہیں. وسائط بینہ و بین انبیائہ والصالحین من عباده يبلغون إليهم رسالته بالوحي والإلهام والرؤية الصادقة. یہ سارے کام وہ کرتے ہیں نیکوں کے جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کی تلقا بھی اور جاگ رہا ہے بھائی جاگ رہا ہے آپ ایسے الزام لگے تھے جاگ رہا ہاں بھائی آج سارے ماشاء اللہ جاگ رہے ہیں تو ایک معنی سمجھ آ گیا یا نہیں آیا دوسرا معنی کہ رسول کا کیا مطلب ہے کہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جاہلہم بصاحتا بینہو و بین خلقہ یوسلون الیہم آثار قدرتہ کالامطار والریاح وغیرہما. فرمایا بصاحت کا کیا مطلب اللہ نے فرشتوں کی ڈمٹیاں لگائی ہے کوئی بارش پر مقرر ہے کوئی ہوا کے ساتھ آ رہا ہے کوئی روزیوں کے ساتھ آ رہا ہے کوئی آپ کا باڈی گارڈ بنا ہوا ہے فرشتہ اور اسی طرح کوئی اعمال لکھنے پہ مقرر ہے اعمال لکھ رہا ہے اور کوئی نگرانی کر رہا ہے کوئی آپ کی مجلس کا چکر لگا رہا ہے اور جا کے وہ رپورٹ پیش کرے گا یا اللہ ادھر مسجد اقصی میں کچھ مولوی بیٹھے تھے وہ قرآن پڑھ سن رہے تھے تو یہ مجلس کا یہ ہے وصاحت. اور فرمایا اللہ بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول بعض فرشتوں کو وصاحت. اب رسول کا معنی میں نے کیا کر دیا وصاحت اور روح المعانی کا حوالہ بھی دے دیا اور وصاحت کے پھر دو معنی وصاحت پیغامات الہی کے یا وصاحت امور تکویدی جا کے وصاحت امور تکویدی جا کے کہ اولی اجنحہ دل جہاں پر اشکال ہے دوستوں بزرگوں ذرا خیال کرو اے پروں والے مسنا و ثلاثہ یہ تو خیر آپ پڑھے دابی ہے آپ کو پتہ ہے مسنا یہ عدل ہے ثلاثہ عدل ہے معدول ہے کس سے کس نین کس نین ثلاثۃ اربعۃ سے پتہ ہے نا بزرگو ہاں یہ مسنا و ثلاثہ و رباع لیکن ہے تو عدد یہاں پر اشکال ہے دو دو پر تین تین چار چار کیا مطلب صرف چار چار ہیں اس سے زائد نہیں حالانکہ بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جبریل کے 600 پر ہے بخاری مسلم جبریل کے کتنے پر ہیں 600 پر سبحان اللہ 600 پر ہیں 600 پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب کہیں لے کے آتا تھا تو ایسے آواز آتی تھی جیسے لوہے پر زنجیر کو کھینچا جاتا ہے ایسی گونج پیدا ہوتی تھی جبریل کے آنے کی اور وہ گونج کس کی تھی وہ حدیثین نے بڑا کلام دیا ایک اور یہ ہے کہ وہ جو پر تھے نا 600 پر اور پروں والی چیز ہوا میں سے تیزی سے آئے تو آواز پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ 600 پر جو تھے وہ پروں کی گونج تھی جبریل کے 600 پر اور صدوم کی بستیوں کو قوم لوط کی بستیوں کو ایک پر پہ اٹھایا تھا ایک پر پہ پوری زمین کی بستیوں کو ایک پر پہ اٹھا کے اور آسمان کے قریب الٹا کر کے دے پارا یہ اولی اجنے دل مسنا و ثلاثہ و رباع یزید و فی الخلق تو اشکال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تاجید یا تحدید مراد نہیں بلکہ مراد بیان کثرت ہے مسنا ثلاثہ رباع تحدید بالعدد نہیں بیان المراد ہو یہی بیان کثرت ہے جس سے کثرت کا بیان کرنا مقصود ہے یزید و فی الخلق بڑھاتا ہے خالق پیدائش میں ما یشاء جو چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے یزید و فی الخلق کیا معنی اس کے بھی دو مطلب ہیں یزیدوں کا تعلق یا تو لگاؤ اجنیا کے ساتھ کشاف والے بزرگ نے یہی کیا اجنیا کے ساتھ لگایا اور مطلب کیا ہوگا یزید و فل اجنیا بڑھاتا ہے پروں میں او بزرگو خلق یزید و فل خلق کا کیا مطلب پہلے چار کا ذکر کیے نا فرمایا ان چار سے بھی پر بڑھا دیتا ہے پروں میں اضافہ کرتا ہے وہ کیا ہے جیسے میں نے کہا 600 پر یہ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یزیدوں کو عام رکھو یزید و فی خلق الادنیا نہ کرو بلکہ صاحب کشاف نے کہا کہ جہاں پر بل آیت و مطلقہ کا تل ابن عطیہ بھی یہی کہتا ہے بل آیت و مطلقہ کا تل تب نام لو کلا قیادت فی الخلق یہ المحرر الوجیز اور کشاف کہتا ہے کہ آیت مطلق ہے اور ہر خلق کو شامل ہے تتنابل کل قیادت فی الخلق اب ذرا میری طرف دیکھو اس کو سمجھو کیا مطلب یزید ہو فی الخلق یزیدوں کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو اس کا تعلق ہے اجنیا کے ساتھ اور مطلب ہے کہ اللہ دو دو تین تین چار چار پر بناتا ہے جس سے زائد بھی جو چاہے بناتا ہے اور 600 وغیرہ اور اگر اس آیت کو مطلق خلق میں رکھو پھر معنی یہ ہوگا اللہ وجود بھی دیتا ہے اور وجود کے اوصاف میں بھی اضافہ کرتا ہے مثال کے طور پہ کہ اس یزید میں یزیدوں میں طول قامت بھی ہے دیکھو وجود سب کو دیا لیکن یزیدوں کسی کو بڑھا دیا کسی کو موٹاپے میں بڑھا دیا یزید و فل خلق کسی کو رنگ میں بڑھا دیا خوبصورتی میں کسی کو طول قامت میں بڑھا دیا یزید و فل خلق اس یزید و فل خلق میں طول قامت بھی ہے اعتدال صورت بھی ہے اور تمام اعضاء بھی ہے قوت فی البدن بھی ہے حساست فی العقل بھی ہے جدالت فی الرائے بھی ہے جرت فی القلب بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر یزید ہو بولو بولو یزید ہو مطلب کیا ہے اللہ پیدا بھی کرتا ہے اور مختلف اوصاف بھی دیتا ہے کسی کو خوبصورت آواز دے دی رنگ دے دیا اور کسی کو صحت ساکن دے دیا کسی کے عذاب وہ متناسب بنا دیجیے یہ ساری کیا ہے یزید و فی الخلق ما یشاء پیدا کرنے والا بھی اللہ اور یہ سکھتے دینے والا بھی اللہ ان اللہ علت ہے کس کی یزیدوں کی علت ہے وہ بڑھاتا ہے خلق میں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز سے قادر ہے زیادت پہ بھی نقص پہ بھی کسی کو لنگڑا بنا دیا کسی کو بھاگنے والا بنا دیا کسی کو حدیب بنا دیا فصیح اللسان اور کوئی اپنا معافی ضمیر نہیں تیر کر سکتا کسی کو ذہین بنا دیا کسی کو گھر بھول جاتا ہے کسی کو ہو ثاقب رہ عطا کر دی اور کوئی بالکل خود بنا دیا جدید و فی الخلق یہ اللہ کی شان ہے نقص بھی پیدا کرتا ہے بڑھاتا بھی ہے اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت ما یفتح اللہ ما یفتح اللہ دلیل توحید عقلی دوسری آ رہی ہے وہ جو کھولے اللہ ویسے فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا فتح الباب دروازہ کھولنا اور صبح آپ نے پڑھا ہوبل فتح کوئی ہے کھولنے والا تو مشکلیں کھولنے والا یہاں فتح کا معنی احتا کے معنی میں ہے عطا کرنا احتا احتا اور سو بھی ہے مولی مرتضا احتا احتا کے معنی میں ہے ما یفتح اللہ تو سمجھ گئے یا نہیں فتح کا معنی کیا ہے الاعطاء یفتح اللہ وہ جو عطا کرے اللہ للناس واسطے لوگوں کے من رحمت ان کا من بیانیہ ہے ما جب کا اللہ کا بیان کوئی رحمت اور مراد رحمت سے من صحت او غنن صحت ہو رزق رزق ہو صحت ہو غنا ہو مال ہو خوشی ہو علم ہو یہ سارا مر رحمت بارش ہو ہوا ہو جو چیزیں بھی ہوں ٹھنڈک ہو خوشی ہو اور ساری چیزیں مر رحمت جتنے بھی موافق حالات ہیں اولاد ہو اور اچھی اولاد ہو یہ ساری کی ساری ہے مر رحمت جس کے جس کو اللہ عطا کرتا ہے کوئی رحمت فلا ممسک لہا بس اس رحمت کو روکنے والا شم نہیں کوئی نہیں فلا ممسک کوئی نہیں نفی جن کی ہو کوئی نہیں سکتا کہ روک دے اللہ کی رحمت کو اللہ جس کو خزانے دینا چاہے روکنے والا کوئی نہیں اللہ جس کو بیٹا دینا چاہے روکنے والا کوئی نہیں اللہ جس کو مال دینا چاہے مر رحمت دل روکنے والا کوئی نہیں اللہ جس کو صحت دینا چاہے روکنے والا کوئی نہیں اللہ جس کو علم دینا چاہے روکنے والا کوئی نہیں اللہ سارے دینا چاہے روکنے والا کوئی نہیں یہ سارا مر رحمت دل کوئی رحمت عام ہے فلا ممسک لہا اس کو روک بند کرنے والا کوئی نہیں فما یمسک اور جس کو وہ روکے فلا مرسل لہ اس کو دینے والا کوئی نہیں جس کو وہ روک لے فلا مرسل لہ اس کو چھوڑنے والا کوئی نہیں یہ استعارہ تن اللہ کی رحمت کو بند خزانے سے تشبیہ دی ہے جیسے وہ بند خزانے ہوں ان کا منہ کھول دیا جائے اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے خزانوں کا منہ کھولوں اس کو بند کوئی نہیں کر سکتا اور میں بند کروں اس کو کھول کوئی نہیں سکتا کیونکہ ان بہو مکالی لہو مکالی السماوات اس لیے کہ ان کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں فلا مرسل لہ من بعدہ من بعد امساکہ اللہ کے بند کرنے کے بعد ان کا ارسال کرنے والا کوئی نہیں دو مسئلے سمجھ آئے جہاں اللہ کا امساک ہو اس امساک کو توڑ کوئی نہیں سکتا نہ ماسٹر اگاڑوی نہ کوئی اور شیطان وَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وہاں پر بھی امساک آ گیا یہاں پر بھی امساک آ گیا ایک دوسرا ایک مسئلہ ہے بڑا نابی اندر غور کرو فلا ممسک لہا اور مرسل لہ او دوستو بزرگو ممسک لہا کے مرسل لہ یہ کیا آ ضمیر کدھر جا رہی ہے ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے خیال کرنا اور اصل اس کا حال ہے کہ ہاں ضمیر مؤنث کی اور ہو ضمیر مذکر کی اس کا کیا مطلب یاد رکھ لو ہاں او کالی جو منہ چھپا کے ویسے اس کو جگا دو یہ اینکو والا بزرگ جو پیچھے تبلیغی ٹوپی والا ہاں مرسل لہ یہ ہو ضمیر تذکیر والی ہاں ضمیر ہاں یہ اچھا معلوم یہ جی آج سویا ہے میرے نہیں سوتا ممسک لہا ہاں ضمیر مؤنث کی اور ہو ضمیر مذکر کی اب ذرا سنو لمبی بات نہیں کرتا مختصر یہ ہے کہ ہاں ضمیر کا مرجع رحمت نے اور ہو ضمیر کا مرجع پھر رحمت بغیر ہی رحمت بغیر ہی مجموعہ یعنی صرف رحمت نہیں رحمت وغیرہ اس مجموعے کی طرف وہ ضمیر لوٹی اور ہاں ضمیر صرف رحمت کی طرف لوٹی فلا مرسل لہ من بعدہ اس کے بعد روکنے کے وہ العزیز اکیلے وہ غالب ہے العزیز الحکیم حکمت والا ہے ذرا دو ایتیں دیکھ لو ایک سورہ یونس آیت نمبر 107 جلدی جلدی جلدی بے جلدی بریجن سسک اللہ بے درن فلا کاشف لہو اللہ 331 صفا مسئلہ مختار کل میں وضاحت ہو چکی ہے بجی جو رزق ابے خیرن فلا رات تلے فضلی ہی یصیب بھی ہی نہیں یشا. اسی طرح کی آیت ہے بے ضر اللہ اگر اللہ کوئی تکلیف دے فلا کاشف لہو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوا اس کے بھئی جو رزق بے خیرن اللہ کوئی رحمت کرنا چاہے فلا رات تالے فضل ہی یا فلا ممسک لہا لا رات تالے فضل ہی. اس کے ساتھ سورۃ الانعام آیت نمبر 17 ہاں بھی دیکھو سبب بتاؤ ان کو یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر فہو العزیز الحکیم. یا ایہا الناس اے لوگو ترغیب للتوحید ہے اے لوگو اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر ہیں. مطلب کیا ہے یاد کرنے کا حیا کرو اللہ کی نعمتوں کا. اس کو کا کیا معنی ہے یاد کرو مطلب مجھے احساس کرو ہیں یعنی شرک چھوڑ کر توحید قبول کرو. اس کو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں حل مل خالق غیر اللہ یہ حل استفاق انکاری حل من خالق ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے یرزقکم من السماء جو روزیوں کا انتظام کرے تمہارے لیے من السماء آسمان سے بل ارض زمین سے ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں خالق کوئی نہیں فرمایا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو وہ مان لو نا خالق اللہ ہے تو پکارے سننے والا بھی اللہ ہے. لا الہ الا ہو صرف اتنے تک نہ رہو اللہ خالق اللہ مالک اگے بھی آؤ نا لا الہ الا ہو. یہ کیا ہے شہری کا وقت ہو گیا ہے اچھا چلو کرتے ہیں انشاءاللہ شہری جلدو کو کم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا توفکون افق الافق بفتح الحمزہ الافق کا معنی ہوتا ہے الصرف والقلب الصرف والقلب. اللہ فرماتے ہیں اوئے کہنے والے اللہ خالے کے اللہ مالے کے اللہ رازے کے جہاں تک جو تم بیان کرتے ہو ابو جہل اینڈ کمپنی جہاں تک جو بیان کرتے ہو اگے کے مصیبت میں اگے بھی آگو نا لا الہ الا ہو جہاں تک انا تفکرون اور کہاں تمہارے دماغ پھر گئے اتنے تک رہتے ہو اللہ خالق اللہ مالک کہ اگے بھی ذرا مرو نا انا تفکرون ہے کہاں تمہارے دل پھر گئے کہاں تمہارا مسئلہ بن گیا ہے.